Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w audycji niezwykłej. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur, a audycja zwie się... Przeminęło z wiadrem. Audycja jest o tyle niezwykła, bo tutaj zacząłeś od dzień dobry. No, w tej chwili to już ma pewne uzasadnienie, dlatego że zaczyna się robić powoli szarawo na dworze. Ja cały czas tak się zastanawiam, jak to jest, że my się spotykamy tutaj w niedzielę o 3 nad ranem. No, niepojęte to jest. Tak, ale to są już białe noce, pełne akcentów zorzowych. W związku z tym można mówić śmiało dzień dobry, a to byłoby niezręczne słuchaczom Trójki powiedzieć z audycji autorskiej wprost dzień dobry, a drugi prowadzący dobranoc. Dlatego trzymajmy się póki co tego dzień dobry. I tak. Co dzisiaj w audycji może? Co dzisiaj w audycji? No, bardzo ważna sprawa, dlatego że jest to ostatni weekend, ostatnia niedziela właściwie zimy. To jest ta dobra wiadomość. Myślę, że już zima odpuściła nam definitywnie, że w tej chwili będzie tylko jaśniej, dzień będzie dłuższy, słoneczko będzie grzało coraz mocniej. Będzie zielono wokół... No tak, właśnie. O tej zieleni też sobie dzisiaj też porozmawiamy. Tak. Ale nie tylko, Krzysztofie, bo i na przykład poruszymy bardzo ważki temat, jak uniknąć sprzączki między małżonkami. Zrobimy też przegląd prasy hydraulicznej. No dobrze, no to zaczynamy akcentem muzycznym. Bardzo ciekawe dźwięki. Przypominało mi to w pewnych momentach taką dawną piosenkę Czy możesz mi pożyczyć 5 zł do niedzieli? Nie wiem, czy pamiętasz. To zdaje się wykonywał Stefan Witas. Ja doskonale pamiętam, bo przecież ci pożyczyłem, a przypominam, że mamy niedzielę. No właśnie, ale to nie było 5 zł, tylko to było jeszcze przed deflacją i było to 50 tysięcy jenów w złocie. Ale przechodząc do naszych rozmów, interesujących zapewne odbiorców po drugiej stronie głośników, przegląd prasy hydraulicznej jest specyficzną formułą przekazywania myśli, ponieważ opis samej prasy, która niejednokrotnie waży powyżej 2 ton, nie jest prosty. Ją trzeba rozebrać, zajrzeć do środka i wówczas można zrobić taki opis prasy. No prasę, przegląd. Tak. Prasę hydrauliczną, zresztą nie tylko hydrauliczną, bo są jeszcze takie prasy grawitacyjne, prawda? Tak. Może być też prasa dobra, nie? To trzeba wykonywać systematycznie, najlepiej przynajmniej raz do roku. Taką prasę rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no, trzeba rozebrać. No i wtedy zaczynają się schody, jak to się mówi. Tam do środka, tam jest tak dużo różnych urządzeń, które wspomagają działanie prasy hydraulicznej, jak chociażby rolki. Rolki, tak, to jest takie małe coś i potem ta prasa się podobno suwa. Prasa w ogóle bywa bardzo interesująca. Można, tam są przymocowane różne takie tabliczki, one się nazywają dokładnie rzecz biorąc tabliczki znamionowe, więc można sobie też prasę poczytać, nawet taką hydrauliczną. Także można miło spędzić czas. Jedno jest pewne, prasa hydrauliczna, jak już raz zacznie działać, to zawsze działa, dopóki się nie zepsuje. No i ciśnie. Come on. open, it's the heart of the summer. More people coming, looking for the number. Mary Ellen sees him, she has a little stutter. She yells to top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. The middle won't work, ring the one. Later it was after two. We found a bottle of the good chartreuse. The lights were green and gold. We played like a soul. By the time Priscilla put the Al Green on, the bottle was gone. On the top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. The middle won't work. Ring the one and the come on. Jak uniknąć sprzączki między małżonkami, to wiadomo, bo przede wszystkim sprzączka to element pasa, jakim małżonkowie są związani. Pasa transmisyjnego. Bo między małżonkami jednak powinno być jakieś połączenie, prawda? Jakaś transmisja powinna być, ale zdaje się, że czasami jest tylko w jedną stronę. Nie, no, nie namawiamy do żadnych sprzączek. Generalnie mamy przecież teraz doskonałą okazję, ponieważ tak jak zaznaczyliśmy na wstępie, to jest ostatni weekend zimy, czyli co nas czeka w najbliższym tygodniu? Na pewno nie przeziębienie. Na pewno nie przeziębienie, coś znacznie bardziej przyjemnego, topienie marzanny, aczkolwiek być może dla marzanny to nie jest aż takie bardzo przyjemne. A szczególnie dla kobiet, które noszą imię Marzena. No, to wiesz, to jest jednak troszeczkę inne imię, więc tutaj ja nie widziałbym takich analogii. Natomiast to są ciekawe ludowe zwyczaje. Widziałeś kiedyś topienie marzanny? Widziałem, tylko że to było bardzo, bardzo dawno temu i tą marzanną była kukła generała Jaruzelskiego i ją wrzucali do Bałtyku chłopcy z Federacji Młodzieży Walczącej. No i to tak, był ale, jedyny. No tak, ale to w tej chwili już minęło tyle lat, że myślę, że znowu do głosu doszły te z dawien dawna kultywowane zwyczaje ludowe, czyli takie bardzo symptomatyczne żegnanie zimy i ta zima jest właśnie utożsamiana kukłą marzanny. Ja widziałem taką kukłę, ona miała chyba z 50 metrów wysokości, także tam cały tłum ją musiał dźwigać i później... A może na planie misia byłeś po prostu? Nie, to był plan marzanny, taki ona miała plan, żeby ją właśnie utopić, więc kiedy ją wrzucano do rzeki, no to... oparła się o jeden i o drugi brzeg i no nie zatonęła, bo zrobił się taki most, no i tam oczywiście młodziaki powchodzili na tę marzannę i się potopili. Było to symboliczne przejście między właśnie wiosną a zimą. No a to, że ta zima odchodzi, to spowoduje nawet to, że Jerzego nie będzie mrzył głód. No cóż... Czasami mówisz jak piec ogrodnika na takie brykiety z buraków. Co by nie mówić, to jednak ze względu na posiadane złoża różnych rud żelaza w Niemczech. Można by nawet rzec, że to taki trochę merkantylny. Taki rudociąg. Natomiast... To piękne było, proszę. No jest ropociąg, prawda? Czyli taka rura, przez którą płynie ropa, no to dla rudy być może też kiedyś coś takiego się stworzy. Na razie z tego, co słyszałem i czytałem i widziałem, to przetacza się to takimi taśmociągami, ale być może wszystko przed nami jeszcze. Natomiast, no cóż... Mówiliśmy o tej marzanni, prawda? Ludzie topią marzannę, no bo ludzi nie ma kto topić, bo ludzie są na górze tej całej drabinki. Natomiast słyszałem, że w ten taki symboliczny dzień przesilenia wiosennego psy topią koty. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Za jakoś nie chcę mi się to wiedzieć. Aczkolwiek z drugiej strony koty obrastają kurzem. Jeżeli nie ma myszy w pobliżu, to tak. Będzie wiosna i to już w przyszłym tygodniu. No, na razie czysto symbolicznie, ale minie parę tygodni, jak wszystko się zazieleni. Pojawi się sporo pierwszych kwiatów. Takich jak truskawce? Tak. I łąki, parki, czy też trawniki w parkach zażółcą się mleczami, prawda? Tak, a także ławki się zapełnią w parkach, bo będzie trochę cieplej i ludzie wyjdą z domów. No z drugiej strony myślę, że mleczy ci u nas pod dostatkiem, ale i te dwa mlecze przyjmiemy. Babies, which is ordained. Okay, for that I'm trained. But start to pick up shit after man, repeatedly, time and time again. I refuse, they're not helpless, like babies, but make a worse mess. Mentally or physically, small abilities, not there for you emotionally or psychologically. What's the point to keep on going in the same cycle, keep on throwing ourselves at those same maze, who leave us in a spiritual jail? Us to make change, break the cycle, rearrange, and look at how we can bring up our boys to be more loving. And we continue to get grown men who need us to be their mothers and feed on our weakness or guilt or whatever, or who hate us 'cause of their mother. Język polski jest niezwykły. Na przykład chorały pekiańskie, czyli jakie? No, ponieważ Gregory Pek to pekiański. No, to są takie wolty myślowe, skojarzeniowe, dosyć ryzykowne. Aczkolwiek być może zabawne. A propos właśnie tej pory roku, która nas otacza, to zauważ, że zlodowacenie odchodzi trochę do lamusa, ale też jest coś takiego jak zorze polarne. I zorza polowa to jest taka zorza, którą żołnierze jadą na poligon i sobie wyświetlają ją. Tak, tak. Takie mają sanie na sanie zimą. Z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyłeś, ale od pewnego czasu te zimy no nie są takie, do których przyzwyczailiśmy się będąc dziećmi, aczkolwiek to też może z tym różnie być, dlatego że jak się z dzieckiem, to odbiera się wszystko w trochę inny sposób niż jak się jest staruchem. No na pewno, a szczególnie jak się jest staruchem takim sucharowym. No ale w tym roku trzeba powiedzieć, że zima nie była aż taka ostra. Oczywiście było ze dwa. Wielu bałwanów było. Może tak. To toczyło się tymi, te kule swoje toczyli po chodnikach. No ale nie ma rowerzystów, więc cóż, ktoś musi korzystać z tych ścieżek rowerowych, natomiast nie było takich niskich temperatur, także dało się to jakoś przeżyć. No tam 2-3 tygodnie, tak jak chciałem powiedzieć, były minusowe temperatury, ale ogólnie nie było źle i trzeba zauważyć, że od dłuższego czasu, ja myślę, że te ostatnie 5 lat to były przynajmniej takie 3 zimy, gdzie rzeczywiście można było się zastanawiać, czy to zima, czy nie zima. I tak jak powiedziałem, jak byłem dzieckiem, pamiętam, te zimy były ostre, w hokeja się grało przez 3 miesiące od listopada, końca listopada do właściwie początku marca, ale... A na figurówkach nie śmigałeś? No właśnie w hokeja na figurówkach, no a jak po starszej siostrze. Natomiast tak czasami się zastanawiam, czy to rzeczywiście była prawda, czy też może byłem hibernowany. mamy bardzo bogaty alfabet. I tak na przykład literka I, jeśli chodzi o kraje, to się rozprzestrzeniła niezwykle. Na przykład jest Italia, jest Irlandia, jest Indonezja, Izrael, England, Etiopia. I Słowacja. No właśnie, to wiedziałem, że powiesz. Ach, po co my te próby robimy przed audycją? Przecież to powinno być improwizowane. Ja nie robię żadnych prób. To nie wiem, z kim ty te próby robisz, ale... Z lustrem, no cóż, zataszczę lustru, kamień tak, w paszczę. Próbuj dalej. No tak, jakoś tak taki mało kontaktowy dzisiaj jesteś, a przecież mieliśmy razem pobierać prąd. No oczywiście, że jestem, tylko taka melancholia mnie naszła. No to przecież trzeba nakarmić lodówkę, trzeba nakarmić pralkę. Dać pomarzyć wersalce, wiem. A propos, co z twoją dietą? Bo tutaj należy się wyjaśnienie, zwłaszcza tym, którzy być może nie słuchają nas regularnie. Jakiś czas temu Paweł ogłosił, że idzie na dietę. Dieta ma polegać na tym, że przegląda się marchewce. To prawda, i to z groszkami dwoma. Odrzuciłem, przepraszam najmocniej, audycja na żywo ma swoje prawa. Tak, rzeczywiście dalej dieta trwa. Jest to dieta cud, pisane przez T na końcu, bo taka ciut, malutka dieta. Mało się je, na wiele się patrzy, a jeszcze bardziej się wącha i wyostrza zmysł węchu. Ale nie zmienia to faktu, że w pasie troszeczkę, że tak powiem, zgubiłem i te spodnie różne, które ledwo się dociskały, teraz sobie tak swobodnie, jak proszę ciebie, na żaglówkach żagle tak opadają. No uważaj, żeby cię wiatr nie poniósł. Natomiast historii chyba. A co pijesz? Wodę czy wodę z czymś? Tylko wodę. Woda albo na ciepło, to przy obiedzie i na kolację, albo na letnio. Albo taka w proszku. Nie jest to ciężka woda, żadna woda w proszku. Ja piję jak najbardziej mokrą, taką, która zostawia mokry ślad. I cóż, nie brak mi, szczerze powiedziawszy. Owszem, miewam poza wszechmocnym i cały czas obecnym łaknieniem, miewam i pragnienie, aby napić się innych płynów, ale to już inna sprawa. Na przykład oleju. A nie, oleju. Tak, olej to oleju było, nie, ale roztopionego towotu. Jak się okazuje, jak się go dobrze roztopi, to można mieć substytut miodu. No, ja muszę powiedzieć, że też postanowiłem trochę z tym wiosennym powiewem zrzucić na wadze i straciłem mniej więcej 15 kilogramów. No to tak, to wiesz, ale rozumiem, że to psy głodziłeś i dlatego nie mają 15 kilogramów. No, nogi już nie mam. Yeah. wiosna i to idzie takim dosyć dziarskim krokiem, a w związku z tym no, zmieniają się warunki fauny i flory i trzeba przyznać, że nie tylko niedźwiedzie budzą się i wyłażą ze swoich jam, ale także następuje degradacja tkanek kostnych u łosi i jeleni, a to się nazywa osteoporoza. No niektóre niedźwiedzie się budzą i rzeczywiście tam opuszczają te swoje gwary, co by to nie miało znaczyć, natomiast są takie niedźwiedzie, które się chowają. Tak, i to z reguły wtedy, kiedy uciekają z czyjąś cudzą żoną w góry. No właśnie, ale to też jest ciekawe, bo teraz tak, u nas zima się kończy, a na drugiej półkuli zima się zaczyna. Jak to jest z tymi niedźwiedziami? Jakby tak niedźwiedź sobie wsiadł do samolotu, tutaj obudził się, a tam powąchał coś, pokręcił się chwilkę, a to idę na samolot, chce mi się spać, idę na samolot. No i tam leci na antypody, na drugą półkulę i co? I ta tam znowu śpi? Tak, na antypodach podaż tych niedźwiedzi jest ogromna, ale też zauważ, że takie niedźwiedzie jak niedźwiedzie brunatne rządzą się innym prawem, a te polarne w ogóle nie śpią, bo tam właściwie cały kontynent śpi. No a są jeszcze łaciate przecież. I takie, które są niedźwiedziami... Tylko z nazwy. Misie. No misie, tak, to widzi misie. jednak uważam, że aby turyści zgłodniali na szlaku, nie musieli cierpieć, w każdym lesie powinien stać jeden bal mleczny, ale nie tylko na równinach, także w górach by było ciekawiej, gdyby na przykład Krzysiek przy Wielkiej Krokwi postawiono wielką brukiew. Przypomniała mi się taka historia, pewnie też ją słyszałeś, o niedźwiedziu właśnie takim świeżo rozbudzonym, wychodzi z tej swojej jamy, jedno oko tylko otwarte i no słabo widział w związku z tym, więc gdzieś tam się potknął, uderzył, wybił sobie zęby, a napatoczył się leśniczy z latarką, tak świeci mu w oczy i pyta się, ktoś to mnie świeci. Tak, i tak czasem jest, nieporozumienia między ludźmi wynikają właśnie z takich, z braku kontaktu, kiedy się artykułuje słowa w sposób prawidłowy. No tak, najczęściej też nieporozumienia między ludźmi wynikają z braku kontaktu w pokoju, bo nie ma gdzie komórki podłączyć. No, na przykład. Albo na przykład wyobraź sobie Kargula i Pawlaka z nieznanej sceny, jak stoją przed kioskiem, a sprzedawczyni mówi, nie ma mocnych. I co? No tak, a z drugiej strony pamiętasz tę scenę, jak babcia, mama Kargula wyszła nałapać granatów. Tak, te animozje, wiesz, potrafią być inspirujące do tego, żeby człowiek mógł normalnie, godnie egzystować. Swoją drogą taki deszcz granatów, to by było coś. Pod warunkiem, że nie u nas. A zresztą przyjdzie taki czas, że i my się zamienimy z Australią na mieszkanie i Irlandia podejdzie do Irkucka. No ja natknąłem się kiedyś na taki deszcz, ale meteorów. No i tam wiadomo para. A wczoraj widziałem, wiesz, widziałem, leciał na niebie jakiś meteor, nie był to żaden dron, nie wiem, nocny latający samolot, balon ciśnieniowy, tylko autentycznie leciało coś dziwnego na niebie, świeciło, zgasło, pomyślałem, to i ja idę spać. Ale nie przyjrzałeś się z bliska. Nie, bo może to był ognisty ptak, a takich się boję. Thank you. Ptaki przylatują. Ptaki przylatują, ptaki przylatują czy odlatują? Słuchaj, i przylatują, i odlatują, ale zauważyłem, że my budzimy ludzi powoli w naszej audycji po polsku. Piosenki są też w różnych językach, a po polsku na przykład przysłowie, właśnie zmieniłem trochę przysłowie jedno, posłuchaj. Myślał o niedzieli indyk, a w sobotę przyszedł syndyk. Ładne? Wymowa jest bardzo podobna. Może nie tak okrutna jak w oryginale, ale... Ale to ptaki. Dotyczy oczywiście ptaków niebieskich, jak to się kiedyś mówiło. Potem ognistych, których się boję. A ptaki... Właśnie, ptaki to dziwne stworki. Wystarczy popatrzeć czasem, jak sobie grzebią, albo jak sobie moszczą. Niby dwie nogi, prawda? No tak, te przysłowia, bo jak już zaczęliśmy o tych przysłowiach, to rzeczywiście mamy tutaj wielkie bogactwo i w bardzo wielu przysłowiach pojawiają się również zwierzęta. Nie tylko ptaki, nie tylko indyki, ale tak. Na przykład koza. Zadziwiające jest dużo przysłów z kozą w tak zwanym tle. Prawda? Przyszła, tak. Przyszła koza do woza. No, to wiadomo, że jak tam koza z wozu, to babil żyje. Ale nie tylko, bo jest na przykład, gdzie nutri 6, tam nie ma co jeść. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Koza nostra z daleka. No i to ostatnie, że właśnie na pochyłą wierzbę każda koza skacze. Kill me, my God.